szkodzenia Polsce i Polakom. I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, był gościem Salonu Politycznego Trójki. Michał Rykowski, dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Polski Radioprogram Trzeci, poniedziałek, 23 października. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Syblewski. Jutro konsultacje u prezydenta PiS zaproponuje na premiera Mateusza Morawieckiego. Zakaz połowów w śledzie, jedną z propozycji. Unijne kraje rozpoczynają negocjacje w sprawie połowów na Bałtyku. Za tydzień poznamy laureatów nagrody Jana Rodowicza-Anody. Premier Mateusz Morawiecki będzie kandydatem Komitetu Prawa i Sprawiedliwości na szefa rządu, powiedział w Trójce minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jutro z przedstawicielami PiS-u oraz Koalicji Obywatelskiej spotka się prezydent. W środę będzie rozmawiał z politykami Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. Minister Jacek Sasin powiedział, że zaproponowanie Mateusza Morawieckiego na premiera nowego rządu jest oczywiste. Tutaj nie może być w tej chwili jakichś zmian, natomiast no, pytanie, jaką decyzję pan prezydent podejmie po tych konsultacjach. Jest pewien zwyczaj w Polsce, który zakładał dotychczas, że to ugrupowanie, które zdobyło najwięcej mandatów w Sejmie, dostaje prawo do próby stworzenia rządu, nawet jeśli nie ma samo większości. Najprawdopodobniej dziś zostaną ogłoszeni przedstawiciele Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwość, którzy spotkają się z prezydentem. PiS będzie miało w nowym Sejmie 194 mandaty i straci większość. Politolog Andrzej Gil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powiedział, że wynik osiągnięty przez Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do parlamentu to skutek negatywnej kampanii wyborczej tego ugrupowania. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że mimo zwycięstwa w wyborach PiS nie uzyskało większości potrzebnej do sformowania rządu, gdyż nie wykorzystało sukcesów osiągniętych przez dwie kadencje. To, że taka, a nie inna polityka socjalna była realizowana przez ostatnie kilka lat, no to jest właśnie niewątpliwie zasługą PiS-u, więc mówię, problem jest z komunikacją, problem jest z jakby werbalizowaniem własnych osiągnięć wśród elektoratu. No i skutek jest, jaki jest. Także to nie brak wdzięczności, nie postawa społeczeństwa, ale postawa niestety polityków Prawa i Sprawiedliwości. PiS dostał w wyborach parlamentarnych 35% głosów. Na drugim miejscu była Koalicja Obywatelska z poparciem blisko 31%. KO zapowiada jednak współpracę z Trzecią Drogą, na którą głosowało 14,4% wyborców, i Lewicą, która zdobyła 8,6% poparcia. Dziś powinniśmy poznać limity połowowe na przyszły rok na Morzu Bałtyckim. Uzgodnić je mają ministrowie do spraw rybołówstwa unijnych krajów na spotkaniu w Luksemburgu. Rozpocznie się ono za godzinę. Podstawą do negocjacji będzie propozycja Komisji Europejskiej sprzed miesiąca, która jest problematyczna między innymi dla Polski. Komisja zaproponowała, by w przyszłym roku wprowadzić zakaz połowów śledzi. To nie podoba się kilku unijnym stolicom z rejonu Morza Bałtyckiego. Warszawa alarmuje, że to będzie oznaczało likwidację polskiej floty, poważne problemy branży przetwórstwa rybnego i załamanie całego sektora. Nic nie zapowiadało takiego pomysłu komisji. W tym roku limity stada śledzia centralnego, łowionego przede wszystkim przez polskich rybaków, były zwiększone o prawie 1/3 w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jeśli zakaz zostanie wprowadzony, będzie to kolejny cios, bo od 2019 roku obowiązuje zakaz połowów dorszy na wschodnim i zachodnim Bałtyku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, muszą do końca października dostarczyć zaświadczenie z uczelni, aby wypłata środków była kontynuowana. Jeśli tego nie zrobią, renta za październik przepadnie. Takiego zaświadczenia nie muszą składać ci, którzy w pierwszym zaświadczeniu złożonym do ZUS-u mieli wskazany całkowity czas trwania studiów. Rzeczniczka ZUS-u województwa warmińsko-mazurskiego Anna Grabowska przypomina zasady ubiegania się o to świadczenie. Renta rodzinna jest to świadczenie, które może otrzymać dziecko po śmierci między innymi rodzica, przysługuje do ukończenia przez nie 16 roku życia albo do 25 roku życia lub do końca roku akademickiego, jeśli osiągnięcie wieku przypada na ostatni rok studiów, pod warunkiem, że nadal się uczą. ZUS może w każdej chwili skontrolować, czy student faktycznie się uczy. A za tydzień po raz 11 zostanie wręczona nagroda Jana Rodowicza-Anody. Wyróżnienie przyznaje Muzeum Powstania Warszawskiego osobom aktywnym, niosącym bezinteresowną pomoc oraz wsparcie innym ludziom. Nagroda Jana Rodowicza-Anody jest właśnie dla takich ludzi jak on. Bardzo aktywnych, przedsiębiorczych, umiejących radzić sobie z przeciwnościami losu, umiejących je pokonać, ale też budujących wokół jakiejś słusznej sprawy wspólnotę,

like a gift from the heavens. It was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, i Chad Kreger w Trójce przed południem. 12 minut po godzinie 9 w kalendarzu 23 dzień października. Ciekawy zapis cyfrowy tej daty 23, 10, 23. Imieniny obchodzą dziś Marlena, Seweryn, Bartłomiej, Ignacy, Jan i Roman. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pantery Śnieżnej. No i teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś a propos tej pantery śnieżnej. Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń bywa zwykle pogodny. Midnight Sky, taki tytuł, to Miley Cyrus w audycji przedpołudniowej. Na wszystkich zegarach w Polsce 16,5 minuty po godzinie 9. Proszę Państwa, gwałtowna emisja fal radiowych pochodząca sprzed 8 miliardów lat dotarła właśnie do Ziemi. Jest prawdopodobnie, bo tego na pewno nikt nie wie, ale jest prawdopodobnie efektem pradawnego zderzenia przynajmniej dwóch galaktyk, a może i nawet trzech. No i może pomóc astronomom w rozwiązaniu zagadki dotyczącej tego, gdzie podziewa się brakująca materia we wszechświecie. A tym na razie nie będziemy się zajmować, bo to są swego rodzaju czary. Faktem jest, że Słońce ma około 4,6 miliarda lat, Ziemia niewiele mniej, bo 4,5 miliarda lat. Rekordowy, szybki rozbłysk radiowy ma 8 miliardów lat. Nawet nie będę Państwu próbował wytłumaczyć, jak oni to zmierzyli. No ale gdy został wyemitowany w dalekich odkłaniach kosmosu, potrzeba było jeszcze 3,5 miliarda lat, by powstało Słońce i planety naszego Układu Słonecznego. To jest najstarszy i zarazem pochodzący z najdalszej odległości sygnał, jaki kiedykolwiek udało się zaobserwować, odebrać i zarejestrować. To, co tak naprawdę odebrały australijskie teleskopy, ale nie tylko australijskie, bo tam i słynny wielki teleskop w Chile brał w tym udział. W każdym razie to jest impuls fal radiowych, które często trwają przez okres zaledwie jednej milisekundy. Są jedną z zagadek astronomii takie sygnały, ponieważ ich pochodzenie nie jest do końca wyjaśnione. No, proszę Państwa, ktokolwiek lub cokolwiek ten sygnał wysłało, jedno jest pewne i niezmienne. To sygnał radiowy. A w radiu najważniejsza jest muzyka. Face to face in the sun.

Blisko 3/4 eksportowanej z Polski żywności trafiło od stycznia do sierpnia na rynki unijne. Jak poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, najważniejszymi produktami eksportowymi były wyroby tytoniowe, mięso drobiowe, produkty mleczne, pieczywo i wyroby piekarnicze, a także wyroby czekoladowe. Wartość wyeksportowanej do Unii Europejskiej żywności wyniosła 25 miliardów euro, a czołowym odbiorcą pozostają Niemcy. Kolejne miejsca zajmują Niderlandy, Francja, Włochy i Czechy. Z powodu wysokich temperatur we wrześniu i w październiku znacząco spadła sprzedaż ubrań na jesień we Włoszech. Swoje straty w wyniku pogodowych anomalii w minionych tygodniach branża odzieżowa oszacowała na 320 milionów euro. Jednym z artykułów, na który nie mija popyt podczas niekończącego się lata, są czapki chroniące przed słońcem. A u nas dołek spowolnienia w handlu jest już prawdopodobnie za nami, mówią ekonomiści. We wrześniu, jak podał GUS, sprzedaż detaliczna była o 0,3% niższa niż rok wcześniej, a w danych za październik powinna już być na plusie, mówi Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wzrost wynagrodzeń ponownie jest szybszy od inflacji. To będzie sprzyjać lepszym wynikom w handlu i usługach. Spodziewamy się, że konsumpcja prywatna wzrośnie nawet o 1,5% rok do roku w bieżącym kwartale i średnio o 2,8% w 2024 roku. Jedna z trzech największych agencji ratingowych na świecie, Standard & Poor's, po raz pierwszy od ponad 10 lat podwyższyła rating Grecji do poziomu inwestycyjnego, czyli do potrójnego B- z podwójnego B+. Grecki rząd ma nadzieję, że pomoże to zwiększyć zaufanie kraju do rynku finansowego, przyciągnąć inwestycje zagraniczne i obniżyć koszty pożyczek. Powrót Grecji do poziomu inwestycyjnego następuje ponad 10 lat po tym, jak ten kraj znalazł się na krawędzi bankructwa i wyjścia ze strefy euro w wyniku światowego kryzysu finansowego w roku 2008. I na koniec jeszcze wyniki najnowszego badania EFL o tym, na jakim etapie rozwoju są polskie firmy. Okazuje się, że najwięcej, bo 38% mamy dojrzałych firm zatrudniających ponad 10 pracowników i działających średnio od 6 do 20 lat. Najmniej takich raczkujących, czyli zatrudniających mniej niż 5 pracowników i działających krócej niż rok. Tych mamy 11%. Na etapie nastolatka i dorosłego znajduje się po 18% ankietowanych firm, a 15% przedsiębiorców studiuje, no ale oczywiście w przenośni. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. O 16.30 kolejna pozycja trójkowej redakcji ekonomicznej, kolejny serwis ekonomiczny i potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu trójka, audycja przedpołudniowa. Za 25,5 minuty dziesiąta. Closing time, open all the doors and let you out into the world. Closing time. Turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol. So finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. Is you. Every new beginning comes from some other beginning's end. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Za 19 minut godzina 10. Proszę Państwa, opracowano wstępną listę eksperymentów. Jest ich 18, które będzie realizował na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Sławosz Uznański. Nasz drugi Polak w kosmosie, OMC, czyli o mało co, no bo to jeszcze wszystko niepotwierdzone, jeszcze wszystko nie jest oficjalne. Tak podała Polska Agencja Kosmiczna Polsa. Tu może przypomnę, o co chodzi z tą sprawą. 8 sierpnia bieżącego roku, wtedy ESA, Europejska Agencja Kosmiczna, ogłasza, że Sławosz Uznański rozpoczął szkolenie przygotowujące do udziału w misji kosmicznej. W listopadzie ubiegłego roku Polak został wybrany na astronautę rezerwowego. No i po procesie rekrutacyjnym, do którego zgłosiło się ponad 22 tysiące chętnych z wszystkich krajów członkowskich, on właśnie został zakwalifikowany. I 30 września tego roku minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował, że w listopadzie, czyli w przyszłym miesiącu, Europejska Agencja Kosmiczna podejmie oficjalne decyzje co do misji drugiego polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego, który już w sierpniu 2024 roku może w kosmos polecieć. No prawie to mamy, proszę Państwa. Można by się kłócić tutaj co do sformułowania astronauta, no bo Hermaszewski jednak był kosmonautą, więc będzie pierwszym astronautą Sławosz Uznański. No ale to kwestie drugoplanowe. Sławosz Uznański urodził się w Łodzi 39 lat temu, ukończył Politechnikę Łódzką, jest doktorem elektroniki, pracuje w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie. A czym będzie zajmował się w czasie swojej kosmicznej misji, opowiem Państwu za chwilę. Paramore i You First, czyli ten pierwszy. No to a propos tego pierwszego, czy też drugiego, nie będziemy się o to kłócić specjalnie, ale to jest oficjalny komunikat, proszę Państwa. Europejska Agencja Kosmiczna ESA we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Polską Agencją Kosmiczną Polsa zakończyła ocenę merytoryczną w naborze eksperymentów do realizacji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w której udział ma brać polski astronauta Sławosz Uznański. Na liście jest 18 eksperymentów. No i to są eksperymenty, które nie są możliwe do zrealizowania na Ziemi, dlatego trzeba je przeprowadzać w kosmosie. Chodzi o panującą na stacji w kosmosie mikrograwitację. Można spodziewać się, że powstaną materiały o szczególnych właściwościach lub jakieś nowe produkty konsumenckie, na przykład leki, które będą wytwarzane na stacjach orbitalnych lub na Księżycu właśnie w warunkach mikrograwitacji. Wśród eksperymentów, które zostały ocenione najwyżej, wymieniono m.in. testy komputera do badania algorytmów sztucznej inteligencji na potrzeby eksploracji kosmosu, także badanie skuteczności leków zwalczających komórki rakowe w warunkach braku grawitacji oraz testowanie mechanizmów przeznaczonych do zastosowań w górnictwie kosmicznym. No to są oczywiście nie wszystkie sprawy, jakimi będzie się pan Sławosz Uznański zajmował na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wszystkie za to są to tematy bardzo skomplikowane, jak państwo słyszą. Może czasami nawet trudne do wytłumaczenia, no ale chyba nikt z państwa nie spodziewał się, że pan Sławosz będzie się zajmował sprawami prostymi.